ناز بخوا لکوتای دا گیشتین ایمه گیشتین ایره فرانکفورتا هایدی لیره بمینه رو تاشتیگ دا کرم باشه است دا گریمو بسر چاو بوره که به تنیا توم لیره زیهشت نانت کری؟ اوه بگرا ای نان هیچ نانی لیه نبو چی؟ واره هایدی دبه بگره مو ماله زور دوه کتوم اگر نگره مو او با پیرم زور تو را دبه استا بیر لبا پیرت مکوا دی بابروین چه دلیه ایمه لفرانکفوردین؟ اوش شاری ماینفیل ها؟ ها؟ ماینفیل؟ بوتی؟ بوتی ایمه لیرین؟ تو بم ندود کام رو ده چی نو مالاوا؟ چی؟ منوان پیگو تی؟ بله، واد گود راستا، ببیرم نه اتوا تنها گوتم که فرانکفورد شاری که گورو جوانا او راست یکیا، بگو من تو حسد لیده بی؟ جیل بابا، است سواری آشام دفتره دبین که دمانگینه تا فرانکفورت. دی بتوانی هایدی. هایدی. هایدی، هایدی دی با برونی آشام دفتره کیا؟ آمی لگال تو بیم. چی؟ دی بابروین نه نمیوی برم دا هایدی تکه بابروین نه دمی بگرم هایدی راوستا آرام با هایدی وره تکه وره نوشم دفرکه و دبی ایم بروین هایدی، بمبوره اگر آزارم دای دەمەوێت تۆ دڵخۆش بیت لەبەر ئەوە ئەم کارم کرد. بابیری شت هەمان هەستی هەیە. هەوڵ بدە تێ بگەی. ئەو نانە بخۆ، هێشتا ڕێگەیەکی زۆرمان لە پێشە. بیخۆ کەمێک پشوو بدە. دەتەوێت بخەویت؟ دوای ماوەیەکی تر دەتوانم بگەڕێمەوە ناوچی ئاپوورە دیدی؟ بەڵێ دەتوانی. لێم دەگەڕی نانی سپی و گەرم و نەرم بۆ داپیرەی پیتەر بکڕم؟ بەڵێ بێگومان، سەردانی باپیری شت دەکەی. بەڵام ئێستا ئەوە بگرە، ئەوە بخۆ هایدی. دەی بیخۆ هایدی. کاتێک لە فرانکفورت دەژی بەبێ هیچ گومانێک ڕای خۆت دەگۆڕی. دەخوێنی و زۆر شتی تریش فێر دەبیت. کاتێک لەگەڵ کلێردا دەژی فێری شتی نوێ دەبیت هایدی. بەڕاست؟ بەڵێ، بێگومان بەو شتانە دڵت خۆش دەبێت. من دڵنیام کە تۆ جارێکی تر بیر لەمە ناکەیەوە لە ناوچیادا بژی. کەی بۆ لامان بگەڕێتەوە؟ زۆر لە مێژە دیار نییە. بیری دەکەم زۆر. منیش هەمان پرسیار لە خۆم دەکەم. گوندەکەوە؟ بڵێ، ئەوە پیری شاخە خۆیەتی. بێگومان ئەو هۆشی لەدەستداوە بەهۆی هایدیەوە. بڵێ، دڵتەنگ دیارە. بەڕاستی ئەو کچەی زۆر خۆشویست و ئەو نازی کێشاوە. بەڵام من زۆر داخبارم بۆ ئەو. بە هەر حاڵ، ئەوەی کە ڕوویدا لە بەرژەوەندی هایدیە. مگیان مگری مورا بی هنا بی هنا ببینینی شارکی وا گورا سرسام بوی ورا بابروی دی ورا القینوز دا او شار جوانکی فرانکفورتا ککوتوت بشیر وش اوای المانیا وا روباری رین لجر پر دا گورا کی دا دروات بوی پی دا گوتری فرانکفورت ککوتوت لیواری رین شارکش بدری جای روبارا کدروس کراوا خانوی برز بیکی من که هایدی و دیدی دچن اوی و دکویت جوانترین شقامکانی او شاروه او کلیره کچه تاقانکی برز بیکی منه تمنی 12 سالانه زور نخوشه توانای روشت نیشینیه جیانی زور نخوشو به ازاره او لناو خانوکه دابندو لسر کرسیه که جولاو دانشتوه دلی کد وستاوه بلام هشتا کده که ایزوه ایوانی خاتو رو دن مایل او چندمین جاره تو او پرسیارم لیده کهید هروا پلمه با کلیر تیده گید لیم ببوره برز آیا او خانوی برز سیسمانه؟ بله خاتو نکم درنگه ایشتین خاتو رودن مایل تاوره مانه ده توانین ایسا تاو من پی بکوه؟ لراستی ده من نازانم باشتر وای خود زنگ لیه بده تو داو ایزن بکی هایدی وره ایرا لجیان دا خانوی وا گورت بینی وا برای سیسمان لپیا و دولومندکانی فرانکفورت ها دزانی تو لمودوالی رجیان بسر دوی؟ ایره تشیم؟ دا توانم یرمتید بدم؟ من دیدیم دا میوی چاون بخاتو رودن مایل بکوه ساتا کدرنگا بلام ایمه لشوینی که دور و هاتوی براستی من نازانم ها؟ تکایا جاری کتیر زنگ لیدو دوای خزمتکار جانید بکا خاتو جانید دتوانم چاون بخاتو رودن مایل بکاوی کاری که زور تایبتیم پیتی تکایا ریگم پیبدن کمیک بوستا با چینەوە ناو چیاپورێ چی دەڵێ؟ ئێستا ناتوانین بگەڕێینەوە هایدی فەرمون ئەو لە ژوورەوەیە سوپاس دەکەم خاتو زانێت هایدی جوان هەڵسوکەوت بکە ئەوە زۆر گرینگە بۆ تۆ خێراوەرە حاڵت چۆنە خاتوو ڕۆدن مایل ئەوە ئەو کچە بچووکەیە کە دەبێتە هاوڕێی کلێر هیوادارم بەدڵت بێت دەی قسەیەک بۆ خاتون بکە خۆم پرسیاری لێ دەکەم دەی بچکۆل پێم بڵە تۆ ناوت چییە ها؟ هایدی چی؟ چیت گوت؟ هایدی وتت ناوم هایدیە بەڕاستە ئەوە ناوێکی زۆر نامۆیە بەلای منەوە پێش ئێستا من گوێم لەو ناوە نەبووە ئایا تۆ بەو ناو تۆمارکراوی کچە بچکۆل؟ لە ڕاستیدا من ئەوە نازانم ئەوە چ هەڵسوکەوتێکە لەگەڵ مندا دەیکەیت ها پێم ناڵێ ئایا دیدی ئەو منداڵە هەر ئاوا بێ ئەدەبانە ڕەفتار دەکات لەگەڵ خەڵکدا داوای لێبوردن دەکەم خاتوونەکەم ئەو ڕانە هاتووە لەگەڵ کەسانی قسە بکات کە لەو پلەو پایی تۆ دابن ئەو گێل و نەفام نییە ئەوە تەنها لەبەر ئەوەیە کە شێوازی قسەکردن نازانێ ئەو کچێکی زۆر زیرەکە بە خێرایی فێردەبێت باسی باپیرەی بۆ بکە تکایە خاتوو ڕۆدن مایل لێی ببوورەوە من ناوی ڕاستەقینەی ئەوت پێ دەڵێم ناوی ئاولێنە ئەوەش ناوی دایکێتی کە ماوەیە کە کۆچی دوایی کردووە ئادلین ئەوە ناوێکی زۆر خۆشە بەڵام دیدی لێک تێنەگەیشتنێک لە نێوان ئێمەدا ڕوویداوە دەزانیت بۆچی من لە بیرمە کە من بە تۆ موت دەبێت تەمەنی ئەو کچە نزیک بێ لە تەمەنی کلێرەوە کچێک بێ بتوانێ خوێندن و یاری لەگەڵ کلێردا بکە کە ئەو تەمەنی دوانزە ساڵانە باشە ئادلین تەمەنی چەند ساڵانە داوای لێبوردنم هەیە دڵنیا نیم لە تەمەنی بەڵام دڵنیام کە ئەو بە گوێرەی خاتوو کلێر بچووک نییە بوەستن وابزانم 10 ساڵ یان زیاتر دەبێ پورێ تەمەنم 8 ساڵانە باپیرم وای پێگوتم چی تەنها تەمەنی 8 ساڵانە دیدی قەت باوەڕ ناکەم من ئای پورە دیدی بۆ ئەم لێ دەکەی دەزانی ئەو منداڵە 4 ساڵ لە کلێر بچووکترە بەڵام ئەو لە چاو تەمەنی خۆیەوە زۆر زیرەکە ئەوە بەڕاستە باشە تۆ چ جۆرە کتێبێک دەخوێنیتەوە ها کتێبم نییە ها وتت کتێبت نییە باشە ئەگەر کتێبت نەبێ چۆن دەتوانی بخوێنیتەوە بنووسیت ها پێم ناڵێ من هیچ فێر نەبوومەو نازانم بخوێنمەوە تۆ وتت ناتوانی بخوێنیتەوە ئەوە ئەستەمە ئەی خوایەکیان زۆر ئەستەمە دڵێ ناتوانم بخوێنمەوە باشە تۆ تا ئەو تەمەنە نەچوویتەتە مەکتەبەوە ئیتر چۆن دەتوانی بخوێنیتەوە ئەی دەی کەواتە تۆ چی دەزانیت پێم ناڵێت من زۆر شت دەزانم دەزانم بزم بدۆشم هەروەها دەزانم فیتەش لێ بدەم تاوەکو بزنەکان کۆ بکەمەوە ئۆ خوای گیان دیدی بەڕاستی من زۆر زۆر بێزار بووم چاوەڕێم نەدەکرد ئەو جۆرە قسانە ڕووبەڕووی من ببێتەوە ڕێگەم بدە کە پێت بڵێم تۆ هەڵێ دڵنیابە ئەوە ئەو کچەیە کە تۆ پێویستت پێی دەبێ خاتون ئۆ خوای گیان ویستت کچێکی تایبەتی بێت چێک کەسایەتیەکی خۆشویستراوی هەبێت ئەوەت لە بیرە خاتوو ڕۆدن مایل کچی خوشکم کەسایەتیەکی وای هەیە کە هەموو خەڵک خۆشیان دەوێت لەوت دڵنیابە کەس لەو باشتر نادۆزیتەوە تا لەگەڵ کلێردا بژی وا بزانم کاتەکەی درێنگە ڕێگەم پێ بدە تا بڕۆم دوای دەگەڕێمەوە تا بزانم کچی خوشکم چۆن هەڵسوکەوتی کردووە لەوە زیاتر قسە ناکەم بەنیازی چاوەڕێکە چاوەڕێکە دیدی لەگەڵ تۆمە بەم شێوەیە هایدی لم خان و گوریدا لگل کلیری بست زمانو خاطو رودن مایلی گرجومون دا مایوا تنها مایوا تنها او تاکا کسی کل فرانکفورت دیناسی اویش دیدی پوری بو گچی او استال لاینیا.